إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. موكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات في توفيق برمبي عز وجل في سنو درس التوحيد بنيو أمل في سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بندي يونيو ياسو borom téré bi mi ngi dikkoon ci li nga xamanteni ni moom mooy mandarga yi nga xam ni jambi mënees na cee tegtaloo ngir xam boromam. Waxoon na ni yooyu ñaar la, benn bi mooy li ñuy woowee al ayat maanaam kemtaan yi, beneen bi mooy li ñu tuddee al makhluqat maanaam bindef yi. Mu mel ni loolu am na ci tegtale alquran yu bari lu ci rob, waaye kazalika ay tegtal yoo xamante ni nii tegtali xel la. Ci buntu boobu ci la rotoloon misaal boobu nga xamante ni nii moom la ñuy nettalee ci arab yi boobu, muy kaw kaw arab bi, biñ ko laajee naka nga xame sa borom, mu daal di tontu tontu boo xamante ni nii bu jub la. Ci wane ne mandarga yi nga xam ni muy kéemtaat yeeg mbindeef yi yuy tegtale la ci ne yi fi ne ci kéemtaan ak mbindeef am na ku leen fi def. Ca la waxee woon ne neefara la muy tegtale mooy ka fa bàyyi neefara bi ma ngo ab jeego muy dëggu maanaam traceu pas empreinte la muy tegtale mooy ka ko fa dëkk. Borom téere bi doon wax ne kon soo gisee empreinte pas ndax loolu du tegtale ne am na ku fi jaar. Soo gisee ak neefere muy neefere yi gidéem iza ra'ayta baara ألا يدل هذا على أن هذه الأرض فيها إبل؟ من نخ لولو دو تكتل نكون بير بوب nga gis nefer yoy ay gile ma nga fa aw marra alayha ba'ir wala bok romb nañ fa. Mun al ba'ra tadullu ala al ba'ir wal athar yadullu ala al masir khudha kal qa'ida in shi'ta هذه الكلمه كاد غوغ بلا نخه جيل كو كوم قاعده دليل دليل عقلي بو خامتيني يدل على ان الله هو خالق كل شيء تكتل بولاي وني يالا موي كي بيند ليب ماغو من البعره نفر غريم تدل على البعير لموي تكتل موي اب غريم xoolee mala yi ku ci nekk sa neefere gaa yi xàmmee nañ ko. Xëy na peut être ñi dëgg réew tax ñoo dul mën a xàmmee loolu, mais ñi nga xam ne min nañ loolu mën nañ laa woon neefere gileem ne mooy bii. Gis nga, bu dee bu nag ñu ne la mooy bii, bu dee bu xar ñu ne la mooy bii, bu dee bu mbaam ñu ne la booy bii, ñu différentiel la lépp ba sax asar seen empreinte fi ñu ko bàyyi danañ la mën a wax ne bii mooy bu nag, bii mooy bu gëleem, bii mooy bu xar, bii mooy bu nangam. من أول أثر يدل على المسير كذلك أمبرنت بي لمي تكتل موي دخ بفا كفا باي أمبرنت بي دخون أب جار جار لي تكتل. من قوله فبرم تير بدي وحنان ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. mune borom téré bi né sama borom dé mang ko xamé ci ay kemtanam ak ay mbindefam mune nak bokku na ci ay kemtanam wa min ayatihi al-laylu wan-nahar guddi ak beccëk mangok guddi ak beccëk bokku na ci ay kemtanam yakarna bi aduna dé aduna ba légui amata guñu benen marhala benen étape budul guddek beccëk rek lañ ci am ndax amna lenen lo xamni du guddi du beccëk guddek beccëk rek ima ñing ci guddi wala ñing ci beccëk ngok bu ñew boromam de moromam dem bu ñew moromam dem wa shamsu wal qamar jant wek wer wi kazalika ngok jant wek wer wi mune wa min makhluqatihi kazalika ci mindeef ya as samawat wal ard asamani jurom ñaar sufi jurom ñaar wa ma fihinna ak li nek ci seen bir ñom ñaar wa ma baynahuma ak li nek ci digeenta ba li nek ci seen bir ñom ñaar ak li nek ci digeenta ba mune wa min ayatihi al-layl wan nahar wash-shams wal qamar bo tege sa baram fofé manam bokku na ca ay kemtanam guddi ak beccëk jant be ak wër wi mune fal ayat ala qismayn mune aya ñaari xaj la yakarna jitu won na mu wax la aya lu muy tekki lughatan mom moy al alama mandarga sign istilahan waxon nañ la moy lan al bayyina al wadhiha al dalla ala al murad lol moy signification aya kemta mune nak fal ayat ala qismayn khamal ni kemtan ñaari xaj la ñaari façon kemtan mo am al qism al awwal khaj bu ñeuk ba ayatun kawniyah تشاهد مثل السماوات والأرض والنجوم والشمس والقمر والجبال والشجر والبحار سميت آيات لأن بها دلالات على خالقها سبحانه وتعالى مني كم تان جيغا خامتيني ني موم لا نيو تودي ايات كونيه ولا بوك ايات مرئيه موي كم تان ييغا خامتيني ني ديس سي تك بوت ديس كوي خول تك سي بوت موي كم تان ييغا خامني موي كم تانو كاونو بي يونيفير بي مونيغا خامتيني ني دا فا ملني كوم ولا بوك كوم لو ملني اسمان اك سوف mo lol des koy xol gis ko nujumi muy bidew yi wash-shams jant bi kazalika wal qamar wer wi kazalika al jibal montagne wash-shajar garab yi wal bihar geej yi mune yeb des koy xol gis ko waw des ci tek beut mune summiyat ayat des li na tuddé ayat manam kemtan li anna biha dalalatun ala khaliqiha ndax ñoom kat daf ca nek lan tektal guy tektali ki len bind bo xolé asaman ci lan la lay delo borom asaman kiko bind gis nga ko tay fi tay borom won tay ben invention wala ben fabrication bo xamanteni ben mindeef moko fabriquer sa xel lu muy ñëk dem ci kiko defar borom be kër gi sa xel lu muy dem ci ki tabax kër gi gal bi tamit kazalika non la tabal bi lal bi bo ci rombu rek dal dikoy gis sa xel day dem ci kako kako defar kon kazalika asaman boko xole sa xel day dem ci kiko defar suuf boko xole sa xel day dem ci ki defar suuf jatte beg wer wi niki nonu kon mune yoyé dañ leen tuddé ay kemtan dañ leen tuddé ay ayat ndax lan daf lay renvoyer ci ki nga xamanteni ni mo len créé ci ki nga xamanteni ni mo len bind mune wali hada yaqulu abul atahiya mune lolou motax wajoje nga xamne abul atahiya don wax nan faya ajaban kayfa yu'sal ilahu am kayfa yajhaduhu al jahidu wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد. منادانا وحنان واجوجو أكيم واي ليد المودي كيمتان منالان موي كيمتان كموم لم جاب كيمتان لن لتودي كيمتان لن موي ليمي فوفو من كيف يوصل إله نكا لني موي كيغا خامتيني مي موي بروم اسمان اك سوف يالا ميغا خامني موي بروم بيندي في نكا لنج كوي موي نكا لنج كوي بوكالي نكا لنج كوي ووتيلي نند مانغوك نكا لا جامبي دي جالغاتي بروومم تفك لوني رك مير موني اب كيمتان ماغا تيا غولاي وونني سابو سابوروم كين لا لوني رك اب كيمتان ماغا تيا بولاي وونني سابوروم كين لا ياو غاكوي ووتال موروم ياو غاكوي ووتال نند ياو غاكوي بوكالي جيل جيل لامو بيند اسكان لاكو كينين دال ني ديو موي بروم بيندي في té diw momu bindu len xam nga hypocrisie ak nafiq mën ta wessu lolu su fekkon sax diw dafa revendiquer né man may borom bindé fi mais diw revendiquer ko yow ya yor sak wané ak sak xamadi ak sak ñak yar deug lu bu baax ak sa njubadi sa ndëngëte ak sa kacciorté jëme ko ci yalla jëme ko ci mindeef jëme ko ci diw momu sax ndax diw mom mo la wax mom moy borom mindeef nga ñew naan diw moy borom mindeef est ce mom dafa revendiquer deug ban hypocrisie mo gëna reey li mais lan motax hypocrisie jégué ñu rek ba nak sax mbiru yalla sax ñu ko ciy duggal li wolof nan wané ha yow borom borom dejj bi joyul dejjem yow nga ñew diko joy boy revendiquer revendiquer sa bop nel may borom minde fi revendiquer mais bu ko revendiquer kenen ndax koku da ko revendiquer ha bu ko revendiquer mom karisa la xam nga karisa karisa bu fekke revendiquer nako lolou mom karisa la lolou olo tuté musiba mabakumba musiba mabakumba manam musiba bu reuy musiba gënta reuy nga tok nan may borom minde fi te yere yi nga sol sax momoko xam nga lutax yere yi nga sol momoko bo dewe dañ lay futti kainan man kana ko meuna don nak bo de dañ lay futti wuti perkal kon yere nga sol yakuma lutax yobale woko dal ya lum rafet rafet dañ koy dindi la nga don nan samo mel la ndono ye ko mom tay alalu ndono lay tuddu legi kon bo toge nan yay borom bindi fi koku karisa la ba ay nit nak diko gem ba ay nit nak diko gem ñaar kiko wote wo ba ay nit diko ci top ak ki nga xamni wote wo ko mais ay nit ñoy ñew diko ko revendiquer diko ko wotel ñaar la faut faire très attention ñaar yoy yeb nak musiba la ben baxu ci ndax weddi yalla la ndax ak bokale la ndax ak kefir la lolou du waxi julit du waxi ku gem yalla ki gem yalla day gem ni yalla moy borom minde fi day gem li alquran wax ki gem yalla day gem li alquran wax alhamdulillah rabbil alamin mbolem cant ñel na yalla borom borom minde fi borom jami kon ki gem yalla lol lay wax mais du ñew naan diw me moy borom minde fi mune kon tektal gu lay tektal kenn borom bi tabarak wa taala mi ngi ci lepp bepp ak yeungu ak bepp ak dal nak ci minde fi cede la ci lolu témoin la ci lolu tektal la ci lolu dang ci meuna lan dang ci meuna gisé kenn ak sunu borom mangok ci seen mouvement ak ci seen silence seen yëngu ak seen tekkaaral lu ne rek anam gu ne boo ca xoolee daa ca mën a gis kenn borom bi jàll wala kon loolu lu jar a bàyyi xel la ma ngoog mbiru sunu borom loolu dee su ko fowee ki koy fowee kooku rek a mérité woo ñu jàjj ko wax ko baat yu diis baat yu rëy ba mu xam ni li muy def dee su ko fowee n'est ce pas xam nga léeg-léeg nga gis gaañi politiciens yi génn di fowee mbiru njiitu réew mi bu boobaa nga gis procureur génn daal leen defal correction avant procureur sax di génn policiers yi leen di jàpp ci mbedd mi waaw jubbanti leen yar leen tuuti waaw parce que léegoo leen nga dégg gars yi ne dañuy marche mais seen marche boobu léegi nga dégg ñuy wax ay baat yu diis yoo xamante ni dañ koy jëmale ci njiitu réew te loolu du yar du teggin massa nag yàlla muy sunu borom nag moom massa yàlla mi nga xam ni nag yow moo la bind njiitu réew bind yëpp bind say wayjur góor ak jigéen sa askan jot massa moom gis nga ko moo tax gars ñu leen woo leen police génne yar leen corriger leen waaw wala léegoo léeg procureur jël décision yar leen corriger leen waaw loolu da ciy baax des fois jàjjuñ googu da ciy baax waaw li nga am li nga moom mën nga ko jël mais jël ko ci yar ak teggin jël ko ci respect gis nga ko jël ko ci jàmm jël ko ci salaam jël ko ci nite ak responsabilité loolu jar a bàyyi xel la bu ko defee ñu teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi jàlla waxala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko defal ñu aafiya defal leen ko assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.